che como se botaras a un japo arriba de flores. Ay, la, la, la. Temos ao outro lado do fío telefónico a Gustavo Pino Salgado, que acaba de ter publicar un libriño novo. Vamos a saludarlo. Boa tarde. Hola, Xulio, boa tarde para ti e para todos os amigos da radio. Parabéns e felicitacións por ese novo traballo. Teño entendido que é un traballo, unha noveliña, ¿no? Traición a Isolda, que está ubicada na época medieval, non? Sí, sí, é xusto. Está ambientada nos siglos XIII e XIV, en plena etapa feudal. Uh-huh. Deixe sentir a novela, claro está. Bueno, ten relación precisamente coa zona que sigues tú dominando e que coñeces moi ben, moi de perto, que precisamente o Val de Verín, o Val do Tâmega, o Val do Río Tâmega e a fortaleza de Monterrey, non? Sí, sí, sí, está ambientada. Hai tamén incursións en outros, como, bueno, pues unha parte de Castilla, como Benavente, Sanabria, a zona da Raya, inclusive en Chaves, hai que ir moi preto da fronteira con Verín, pero moi base, moi maiormente está ambientada aquí na comarca de Monterrey, no castelo de Monterrey, é verdade. Bueno, entonces dices tamén que o condado de Sanabria, por así decirlo, pero que en realidad o ambiente fundamental é precisamente Monterrey e o val do río Támega, non? Ten moitísimo que ver co aquel traballo, o sea, co aquel época feudal na que había dereito de pernada, non? Sí. É unha dos sucesos, eu para mí moi desafortunados, pero que aí están, son historia, que se viviu naquel tempo, e bastante, non só naquel tempo, porque os privilexios, como todo o mundo sabe, cando están en maus poderosas, privilexios manténse e son difíciles de deixarse caer, pero aí están, aí sucesos como rebelión de veciños, como peste negra, como en definitiva toda unha serie de avatares que tuveron lugar naquel entón, alá por últimos do século 13, ao principio do 14. Eu quería facer unha novela, a ver, acabei facendo unha novela histórico ficción, por qué, se me permitides, porque está recolle en boa medida moitos daqueles aspectos que se viron naquela época, por tanto é unha novela histórica, pero eu non quería quedarme aí, é dicir, non quería poñerme agora a pelexarme con ninguén para sosteñer que a miña novela conta máis verdades que outra calquera que se pude facer onte ou que se pude facer mañá. Por lo tanto, non é solamente unha novela histórica, é unha novela histórica a ficción, porque isto permíteme introducir unha serie de elementos que están, se se quere, non de todo probados, pero que documentalmente hai moitos indicios de que se son. Pero como non teño aprobados, por eso ao final fixo unha novela histórica ficción recollendo gran parte do que pasou naquele entón. Ou seja, que todos aqueles que desexen coñecer un bocadiño da túa invención, non? Invención histórica, ten algo que ver con documentación medieval, lóxicamente, que son feitos que naquela época sucedían. Sí, son feitos que están todo, prácticamente todo, despois os personaxes, non exactamente, pero todos os institucións, sucesos que se recollen na novela Traición a Isolda están documentados, son verdadeiros, son feitos reais. É verdade que pois a historia, ben, como se dixo moitas veces, depende moito de quen a conte. Por eso digo que non me quero poñer a discutir agora se a miña historia é máis real que outras historias contadas, pero o que sí penso que non me puxen a contar cousas raras de pura imaginación, senón que neste caso terei moito de historia, moito de documentación. Estuve moito tempo no castelo de Monterrey, en bibliotecas, en Ourense, e gran parte do que recolle a novela son feitos documentados e reais. Traición a Isolda, que ten algo que ver precisamente a mellor con algo romántico, non? É dicir, o amor tamén aparece por aí, non? Sí, sí, é que vamos a ver unha novela, o amor forma parte da vida. Formouno sempre. Formouno na parte, en plena Edad Media, aínda que o feudalismo podía ir todo, pero a xente enamoraba xentón, enamorase hoxe, e seguirase enamorando dentro de moito tempo. Por lo tanto, recóllense nesta novela tamén unha parte de vivencias sentimentais e vivencias amorosas da protagonista Isolda e tamén do segundo protagonista que ven de terras lexanas, que ven da dunha zona norte de Polonia, con todas as súas ideas. É difícil consenar, convivir unha persoa da zona de Verín, da comarca de Monterrey, cunha persoa que ven que está educada nunha zona de Polonia con os principios bastante diferentes, pero ao final o amor une moitas cousas. De aí están, ten un final un tanto difícil, inesperado, porque a mía novelas non teñen casi nunca un final clásico, senón que sorprende en gran medida os lectores. Muy ben. Bueno, todos aqueles que desexen poñerse en contacto contigo, que se metan en bubok.es, que aparece precisamente ese traballo teu, e que tamén o poden adquirir, ese último Traición a Isolda, que e aí tamén están publicados os demais libros, non? Tantos os libros, e ademais están outras plataformas, a parte de Bubok, están outras plataformas. A plataforma que a distribuidora Cantuc Libranda aquí en Barcelona, e despois pues está, como era lógico, en Amazon, claro. Está en Blur, está en 7 ou 8 plataformas donde se pode adquirir, tanto en nivel impreso, podes pedir, manda xa dulcería este a unha casa, como a nivel de e-book, es decir, en formato electrónico, para xente que lee con lector electrónico, e tamén en audiolibro, para aquelas persoas que, por o que sexa, teñen dificultades de lectura visualmente, pues que podan tamén lelo, escoitalo. Neste caso, son audiolibros que pode banjo narrando completamente. Ya ahí están, podes adquirir en esos 3 formatos. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimos éxitos, Gustavo. Hasta otro momento, que voltaremos a tener contacto contigo. Una aperta grande, hasta más vernos. Graciñas a vos, hasta otro momentiño. Veña. Gracias, que vais a ver. Hasta luego, guiño. Ya voy de esa manera, afiada bomba, no hay que nada.